Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 17 Temmuz Çarşamba. Yıl 2024, ay 7, gün 199, Hızır 73. 1446 Hicri, Muharrem 11, 1440 Rumi, Temmuz 4. Fırtına. Günün sözü. Yapılacak iş, sırtta ağırlığı hissedilen bir yük olmamalıdır. Yapılmış iş, üzerinde sere serpe yatılan yumuşak bir şiltedir. Milton. Günün şiiri. Bir dost kişi gecede. Bir dost kişi gecede, uzakta bir tek ışık görünene değin, yağmurla yollara düşüyor, yağmurla dönüyor. Bu sokak, sokakların en yaslısı. Hızla geçiyor utancı bekçiden yana, gözleri gözlerine değsin istemiyor. Durup dinliyor bir ayak sesi, bir mutlu yüz sokaklardan, çıka geliyor çığlık çığlığa bir yalnızlık. Ayrılık değil, çağrı değil, yalın kat yüceliğinde dünyamızın, gök karanlığında bir fosforlu saat salınıyor. Ben, vaktin eğrisi doğrusu yoktur derim. Bir dost kişi varsa gecede benim. Robert Frost. Türkçesi Erdal Ceyhan. Günün tarihi. 49 yıl önce bugün, 17 Temmuz 1975'te uzayda ilk olarak Sovyetlerin Soyuz uzay gemisiyle Amerikalıların Apollo adlı uzay gemisi buluştu. 63 yıl önce bugünse, yani 17 Temmuz 1961'de Anıtkabir'i de inşa eden ünlü mimar Emin Onat vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, hepinize günaydın dedikten sonra dünyanın son derece kaotik haline bir çare düşünen şarkılardan bir tanesini çalalım dedik. İçinde de radyo geçen şarkılar. Arkadaşlarımız da bizim için bazı parçalar hazırlıyorlar. Böyle gidiyoruz işte radyo günleri. Bu şarkının adı da Ali'ydi. Muhammed Ali için yapılmış. Theo Lawrence and the Hearts grubundan Fransız Kanadalı bir şarkı yazarı, müzisyen ve şarkıcı. Bordeaux'da, Fransa'da ve daha sonra da Austin, Texas'ta yerleşik ve country şarkılarına dayalı 1950'lerin ve 60'ların soul, pop ve rock grubu, aynı dönemin 1950'lerin sonu ve 60'ların başlarının o sadayı yakalayan, çeşitli tarzları ve sadaları birleştiren geleneğe bağlı bir şarkı. Modern çağda izah etmeye çalışıyor. Sonunda da şarkının ortalarında bir yerde diyor ki, yani bütün şeyimi kaybettim, yönümü, pusulamı. Çünkü yozlaşmış politikacılar bütün günümün içine ediyorlar, berbat ediyorlar günlerimi. Ve bütün duyduklarım ya övgüler ya sövgüler. Bütün transistörlü radyomda duyduğum şeyler bundan ibaret. Ali, seni hiçbir zaman bu kadar çok istememiştik. Neden istediğimi de biliyorsun sen de. Uyan artık. En büyük sensin Ali ve onun arı gibi uç ve onları sok. Uyan en büyük, onların denizin altına göm onları. Uyan en büyük sensin diye giden bir şarkı. Gerçek bir şey diye bitiyor şarkıda. Gerçek bir dostun elini tutmaya ihtiyacım var. Gözyaşları ve yalnız geçen gecelerde bundan böyle radyoyla beraber tatlı bir destek istiyorum senden diyor. Böyle bir şarkı çalarak başladık işte. Günün özetini yapacak olursak büyük bir kaos göze çarpıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin çöküşünden bahsedebiliriz. Şiddetin yükselişinde Donald Trump bir şeye uğradı biliyorsunuz. Büyük bir saldırıya, devamının da geldiğine dair haberler var. Bir kişi daha öldürülmüş. Ne olup bittiği tam anlaşılamıyor. Fakat bunu Trump ve yandaşları kuvvetle kullanıyorlar ve hatta bir yer Tristram'ın da bir yazısı var Common Dreams'de. Siyasi cinayetlere ilişkin alışverişinizi buradan yapabilirsiniz diye Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk cumhurbaşkanlığı, başkanlık yarışı öncelikle kan bayrağı sallandırılıyor, sancağı sallandırılıyor. Hem Trump'ın kampanyasının bu ikonlar için çağında şiddetin kol gezdiği bir şeyde buradan alabilirsiniz cinayet şeylerinizi. Kanlı seçim malzemelerinizi filan diyorlar yani. New York Times'da da manşette basılmış bir haberi de almış. Fotoğrafta Trump son derece ikonik bir fotoğraf veriyor. Kulağından ve yüzünün yarısından kanlar akarken yumruğu havada, kolluk kuvvetleri tarafından da ajanlar tarafından da korunmaya çalışılıyor, sarılmışlar filan. Böyle bir durum var. Amerika'da büyük bir kaos var ama dünyadaki kaosun da bir uzantısı olduğunu söylememiz mümkün. Bir yandan bahsedeceğiz. Protestocular da Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinin etrafında toplanmışlar. Biz buradayız ve biz hem iklim için hem göçmen hakları için hem de Filistin hakları için duyarlıyız, buradayız diye de büyük protestolar var. Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi devam ederken bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın atadığı yargıçlardan birisi Trump aleyhindeki gizli belgeleri açığa vurma suçlamasını kaldırmış. Bu davayı durdurmuş. Artık yargı organının da oldukça siyasi hareket ettiğini gösteren çok önemli kaos belirtileri var. İkinci olarak tabii Gazze'de çok ciddi bir şey var. Gazze şehrinde İsrail saldırıları devam ediyor. Filistinlileri öldürmeye ve UNRWA'nın, Birleşmiş Milletler Filistin Mülteci Ajansı'nın açıklamasına göre Gazze'deki merkezi dümdüz edilmiş durumda. Artık bir savaş alanına çevrilmiş durumda. Yani bir yardım kuruluşunun, Birleşmiş Milletler, Dünya Milletlerinin birleştiği bir yardım kuruluşunun binası dümdüz edilmiş durumda. Yerle bir edilmiş durumda. Bunun çok vahim şeyler de var. Sakat, hasta bir çocuğun, bir gencin köpeklere ısırtılarak öldürülmesi gibi olaylar da var İsrail ordusunun tarafından. kullanılan köpeklerden bir tanesinin de bu şekilde sonsuz bir sivil katliamına yol açıyor. İsrail'in sonu gelmez cinayetleri karşısında Neil Gordon bir yazı yazmış. Dünya İsrail'in bu durumunu böyle oransallık olarak kabul ederse o zaman soykırım zaten tamamen haklı çıkarılmış olacak İsrail açısından diyor. Gazze'de İsrail ordusuna ait köpeğin saldırdığı Down sendromlu genç adam tedavi edilmeden ölüme terk edildi gibi haberler var. BBC'den de görüyoruz böyle haberleri. Lula da Brezilya Başkanı Lula dünyanın bu sonu gelmez katliam karşısında sessiz kalması düşünülemez, daha fazla kalamaz diyorlar. Ama görünürde böyle bir gelişme yok durdurulacağına dair. Tam şey sırasında bile ateşkes görüşmeleri olurken bile tarihin en büyük katliamlarından birini, saldırılarından birini gerçekleştirdi. Onu dün de anlatmaya çalışmıştık hafta sonunda olan şeyleri. Bu arada hastanelerin, Gazze'nin tek kanser hastanesinin yerle bir edilmesine karşı Türkiye Adalet Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracağını açıklamış. Demokrasi Now'un haberlerinden birini görüyoruz. Bu arada da Gazze'de büyük bir sağlık problemi ve kamu sağlığı krizleri peş peşe geliyor. Çünkü büyük bir çöp atık alanı haline gelmiş durumda Gazze. Bütün Gazze şeridi. Bir yandan Blinken de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Gazze'deki ölüm sayısının kabul edilemez derecede yüksek olduğunu söylüyor ve aynı zamanda kendisinin Dışişleri Bakanı bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in katliamına bomba yardımına devam ediyor. Böyle bir kaotik dünyadan bahsediyoruz. Ayrıca şeyde de dünyada da Ukrayna'da savaş devam ediyor. Tabii Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı uluslararası barış zirvesini Kiev'de Kasım'da yapacağını söylüyor. Rusya mahkemesi de gıyabında Maşa Gessen'i yazar, gazeteci ve yazar Maşa Gessen'i 8 yıl hapse mahkum etmiş. Böyle bir... Neresi yapmış bunu? Rusya. Rusya'da bir mahkeme. Sebebi? Sebebi 2022'de Ukrayna'nın işgali sırasında ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor Gessen sahte enformasyon yaydı diye. Yüzlerce kişiyi öldürdü Rus güçleri diye Doğu Ukrayna'da Buça şehrinde diye yazdı diye 8 yıl hapse mahkum edilmiş. Şimdi Maşa Gessen ünlü ödüllü yazar bir de oradan yargılanmış ve mahkum edilmiş durumda. Latin Amerika'da bu kaosun bir başka uzantısı da çocuklar El Salvador'un çete savaşlarında ölme, yaralanma dışında çok ciddi cinsel tacizlere uğramaktalar, tecavüzlere uğramakta olduklarını gösteren bir rapor El Salvador'da yayınlanmış. Aynı şey göçmenlere de uygulanıyor çok şeyde. Çeşitli New York'ta yapılan bir araştırmada bayağı göçmenlere çok ağır, göçmen kabul merkezlerinde ağır muameleler yapıldığı ortaya çıkmış. Ve tabii iklim meselesi, yeni başkan yardımcılığına aday gösterilen J.D. Vance'in Donald Trump tarafından tarihin en büyük iklim canilerinden biri olduğunu Sunrise Hareketi ilan etmiş. Tamamen iklim değişikliğini inkar ettiği gibi fosil yakıt şirketlerinin muazzam şeylerine tabiymiş, yardımlarına tabi olduğu ortaya çıkmış yeni muhtemel başkan yardımcısı J.D. Vance Trump'ın seçtiği. İklim grupları da aynı zamanda iklim şeyine geçecek olursak derin deniz madenciliği konusunda da çok büyük bir sorun olduğunu protesto ediyorlar. Bu arada da Bolivya'da yeni doğalgaz mega sahası bulunmuş. 28 milyar metreküp çıkarılması bekleniyormuş. Böyle dünyanın gidişatına ilişkin bir başka hareket de böyle görünüyor. Türkiye'den de ciddi bir el öpme vaziyeti var. Onun üzerinde de konuşma imkanı bulacağımızı şey yapıyoruz. MHP Özel Harekat Başkanı Süleyman da Karadeniz'in Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine gelen eleştirileri FETÖ'ye ve teröre bağlamış durumda. Bu şekilde haberler var. Şimdi tarihte bugüne bir bakalım. 1902 yılında bugün Willis Havilland Carrier ilk modern klima sistemini tasarlıyor. Carrier mühendis olarak çalıştığı şirkette bir matbaanın yüksek nem nedeniyle bozulan kağıt stoklarına çözüm bulmak için görevlendirilmiş ve klimanın ilk tasarımını odanın nemini kontrol altına almak için yapmış. Carrier böylece hayatımıza klimayı sokmuş oluyor. Geçtiğimiz yıl yani 2023'te hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da ise aşırı sıcak dalgasıyla boğuşan bir grup vatandaş klimanın icat edilişinin 121. yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Carrier anısına kaymaklı kadayıf dağıtarak ilginç de bir kutlama yapmışlardı. Evet, Adana'nın kültürüne özgü bir şey kaymaklı kadayıf. Adana tabii çok sıcak oluyor. Sıcak Allah dalgasındayken sıcak dalgasında. şükretmişler klimaya. Evet, sıcak dalgasından ve bunun yarattığı yangınlardan da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında birazdan bahsetme fırsatı bulacağız diye umuyorum. Tarihte bugüne dönecek olursak 1936'da bugün İspanya'da sağcı faşist generallerin yeni cumhuriyet hükümetine savaş ilan etmesiyle Fas'ta bir İspanyol askeri ayaklanması başlamış daha doğrusu. Sağcı birliklerin darbesi aslında bir gün sonra gerçekleşecek. Ana darbe planı Ama. ama darbe planı ortaya çıkmıştı. Bu sebeple fazla hızla harekete geçiyorlar ve Fas'ta küçük çaplı direnişte de olsa silahsız olsa işgal ve direnişçiler infaz ediliyorlar. Ertesi gün İspanya'da grev dalgası başlıyor. Büyük bir grev dalgası. Barcelona'da Confederación Nacional de Trabajo yani Ulusal İşçi Konfederasyonu üyesi işçiler limana yanaşan iki geminin ambarlarından 200 tüfek ele geçiriyorlar ve bunları sendika aktivistlerine dağıtıyorlar. Bu olaylar İspanya İç Savaşı'nın başlangıcına işaret ediyor ve önümüzdeki günlerde faşist darbe girişimine karşı direniş gerçek bir devrime dönüşüyor. O hemen sonraki günlerde İspanya İç Savaşı'na dünyanın dört bir yanından devrimin yanında olan komünistler ve anarşistler katılacak. Nazi Almanyası ve faşist İtalya'da Generalissimo diye adlandırılan Franco lehine savaşa dahil olacaklardı. 1945 yılında bugünse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirliyorlar. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler kontrol altında tuttukları çok sayıda ülkenin statüsünü konuşuyorlar. Dünya siyasi haritası baştan çiziliyor. Faşist devletlerden destek alan fakat kendisi 2. Dünya Savaşı'na katılmayan İspanya'nın yeni kurulacak Birleşmiş Milletler'e alınmaması da kararlaştırılmış Potsdam'da. İspanya fakat daha sonra 1955'te Birleşmiş Milletler'e üye olmuş. Sovyetler İstanbul ve Çanakkale boğazlarında serbest geçişin Türkiye tarafından sağlanamadığını öne sürerek boğazlarda üs talebinde de bulunuyorlar. Ancak diğer devletlerin temsilcileri buna yanaşmıyor. Evet ve son olarak tarihte bugün de bugün 2014'te siyah bir Amerikalı olan Eric Garner, yasa dışı olarak sigara sattığından şüphelenildiği için tutuklanıyor. Beyaz New York polis memurları tarafından da yalnız tutuklanmakla kalmıyor, boğazına basılarak öldürülüyor. 2014'ten bahsediyoruz. Polislere nefes alamadığını defalarca söyleyerek yalvaran Garner boğularak ölüyor, nefessiz kalarak. Aynı yıl 3 Aralık'ta büyük jüri Garner'ın ölümüne sebep olan polis memurunu suçlamamaya karar veriyor. Olay Amerika Birleşik Devletleri genelinde protestolara ve mitinglere yol açıyor. Ve 13 Temmuz 2015'te New York şehri Garner ailesine 5,9 milyon dolar ödemeyi kabul ediyor. Boğduğu için tazminat cezasına çarptırılıyor. Böylece adalet de yerine getirilmiş oluyor herhalde. Evet, şimdi tersten gidelim ve özellikle de şeye bakalım. Tarihi rekorların kırıldığı birçok yerden bahsetmek mümkün. Çok ciddi extreme temperatures around the world'dan bakacak olursak çok ciddi rekorların kırıldığını görüyoruz. Birçok yerde en beklenen ve beklenmeyen yerlerde rekorların kırıldığını görmekteyiz. Mesela bütün güney yarımkürede tarihinde görülmüş en sıcak gece yaşanmış. Nuku'da Okyanusya ve Asya'daki bütün, yani tamamen delirmiş sıcaklık dalgası bütün tropik adalarda %100'ünde tamamında rekorlar kırılmış. En yüksek rekorda 28,8 dereceyle Nuku'da adada olmuş. Bu da tabii kışın ortasında olan bir yerden bahsediyoruz, güney yarımküreden. Malezya'da da aynı zamanda Temmuz rekoru kırılmış, 28,2 derece gece, o da aynı şekilde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de kasıp kavuruyor ortalığı sıcak. Avrupa'da tarihi sıcaklıklardan bahsediliyor. Doğu Avrupa'da, Ukrayna'da mesela geniş yaygın sıcaklıklar 40 ile 43 derece arasında, sınırsız bir rekor sıcaklıklar. Rusya'da da mesela 39,2 derece olduğu belirtiliyor. Guadeloupe'da bütün sıcaklık rekorları kırılmış, Guadeloupe adasında. En daha önceki Haziran 2024 sıcaklığı da hemen farklı bir şekilde kırılmış durumda. Yani Maldivler, turistlerin gözbebeği Maldivler adasında ki büyük bir iklim değişikliğiyle mücadele eden başkanları da olmuştu ama cezalandırılmaktan geri kalmadı. Maldivler'de de Male'de 33,9 yeni bir maksimum olmuş, yani o da rekor kırmış. Son 2023 başından beri, 500 günden beri, 1,5 yıldan beri bütün sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtiliyor. Böyle Balkanlarda da öyle, Hırvatistan'da, Ukrayna'da, Moldavya'da, Bosna'da, Bosna Hersek'te ve tabii dün de söylediğimiz gibi gene Cezayir'de 50 derecenin üzerine çıkmış durumda sıcaklık. 50 derece olmuş ya da üzerine çıkmış demeyelim. Yani çok ağır bir iklim şeyi var ve tabii bu iklim yıkımının sonuçlarından en önemlilerinden bir tanesi de yangınlar. Anadolu Ajansı'ndan takip etmek nispeten kolay geliyor şu sıralarda. Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bunlar dün gece alınmış haberler Anadolu Ajansı'ndan. İzmir, Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan müdahale başlatıldı diye devamı gelecektir. Ankara'da Başkent Otosanayi sitesinde yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatılmış. Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 2 gün sürdü ve kısmen kontrol altına alındı diye bir haber vardı. Adıyaman köylerinde ve Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınındaki yangında. Anadolu Ajansı'ndan takip etmek mümkün. Bayağı bütünüyle Balıkesir'deki orman yangınının da Dere Çiftlik mahallesinde bulunan arazide başlayan yangının ormana sıçradığı haberi vardı. Artı gerçekten bu da. Pek bir helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4'ü dozer, 2'si trailer, 34 iş makinesi ve 110 personelle müdahalesi devam ediliyor diye. Dün 18 sıralarında çıkan bir yangından, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde orman yangını çıktığından bahsediyoruz. Yani durum Türkiye'nin de dört bir tarafında olduğu gibi gene Hawaii'de çıkan bir yangından da bahsediliyor. Mesela Maui adasındaki bütün yerlilerin tarihini, her şeyini silen yangından sonra bir başka adada da yangına müdahale edildiği haberi vardı. Demokrasi Now'da onu da görmüş olduk. Sonuçlarını takip etmek de çok kolay değil ama dört bir taraf yanıyor. Kanada'da da tekrar yangınların başladığını, Doğu Kanada'da, Kuzey Doğu ve Doğu Kanada'da da yangınların çıktığına dair haberler birbirini kovalıyordu. Eklemek istediğin bir şey var mı, Gözdeş? İkinci bölümde devam ederiz bence. Yani devam ederiz, evet. Çünkü bir de kasırgalar var. Durumu yavaşlıyor mu, yavaşlamıyor mu bilmiyoruz. Bir ara verelim, ondan sonra da iklim meselesiyle devam edelim. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 8.30, 2 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar beraberiz. Evet, yangınlardan ve kuraklıktan, fırtınalardan bahsediyorduk. Yangınlardan son bilgilere ulaşabilmiş değilim ben de. Ama Anadolu Ajansı'ndan bakıldığında epey bir yangın dört bir tarafında Türkiye'nin de görülüyor. Hawaii'deki de henüz söndürüldüğü haberi gelmedi. Kasırgalara mı geçelim oradan? Ne dersin? Olur. Yani kasırgalar aslında yeni bir kasırga yok. Sadece hala etkilerinin devam ettiği Beryl kasırgası var. Çok kısa sürede, 48 saat içerisinde basit bir rüzgar, kuvvetli bir rüzgar olarak başlayıp 5. kategori kasırgaya evrilmişti Karayipler'de ve bu şekilde görülen ilk kasırga olmuştu. Onun etkileri devam ediyor demiştik. Karayip ülkelerinde ölenlerin sayısı 17'ye yükselmiş. Yaklaşık 3 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı deniyor Yeşil Gazete'deki haberde. Bunun ötesinde bu yaklaşık 10 gün kadar etkisini sürdüren, yavaşlamış olmasına rağmen en son Texas eyaletini de vurmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve sellere sebep olmuştu. Yavaşlayınca kasırgalar yoğun miktarda yağmur bırakıyorlar. Dolayısıyla sellere de sebep oluyorlar. İklim bilimciler ama uyarmış. 6 aylık Atlantik kasırga sezonunun üzerinden henüz 6 hafta geçmişken meydana geldi diyorlar. Yani ilk kasırgalardan bir tanesi ve bu şiddette gerçekleşmiş. İklim bilimciler bunun zirve aylarında görülen türden devasa bir fırtına olduğunu, Beryl'ın çılgın okyanus ısısının gelişen kasırgalar için roket yakıtı görevi görmesi nedeniyle mütevazı bir tropikal fırtınadan ölümcül bir siklona hızla dönüşmesinin getirebilecekleri konusunda da uyarı yapmışlar. Bu şekilde 21 kadar isim verilen kasırga varmış Atlantik'te. 2005'ten bu yana yalnızca 4. kez bu kasırga döneminde isimlerin tükeneceğinden, yani 21'den fazla kasırga çıkacağından endişeleniyormuş bilim insanları. Evet, bu büyük bir uyarı diyorlar aslında. Yani yatışmış gibi gözükmesinin o kadar, yani endişe verici bitti anlamına gelmeyeceğini kesin olarak söylüyorlar. Büyük bir yıkımdan endişeliler ve bu büyük bir uyarı diyorlar. Alfabetik sırayla veriliyor her fırtına ve daha henüz B harfindeyiz. Yani ikinci fırtına bu. Dolayısıyla çok ciddi ve ayrıca da başka hortum ve taşkınlara da yol açtığı haberi var. Kıyı kasırgası deniyor bunlara. Ve son derece yıkıcı ve ölümcül olabiliyor. Ve iç kesimlerde de hortum ve taşkınların oluşmasına da sebep oluyor. Türkiye'de de bir şey haberine rastlamıştım. Şimdi bulamadım onu ama bir kıyıda büyük bir hasara yol açan bir kıyı kasırgasının da Türkiye'de olduğuna dair de bir haber vardı. Yanılmıyorsam artı gerçekte görmüştüm ama şimdi arayıp bulamadım bu hengame içinde. Bazı illerde de Türkiye'de sağanak yağış beklendiğini, bir de yangınlardan bahsederken unutmadan ekleyeyim, Adıyaman'ın köylerinde çıkan yangının kontrol altına alındı ama ürkütücü fotoğraflar eşliğinde verildiğini de belirtelim ve oradan devam edelim. Evet, dün Evrensel Gazetesi'nde çok önemli bir haber yayınlandı. Özlem Songül Abayoğlu bu haberi yayınladı. İstanbul'un içme suyunu karşılayan Ömerli Baraj Havzası'na bir sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi yapılacakmış. Üstelik çok sayıda zehir barındıran şirket burada faaliyete geçecekmiş. Bu önemli bir haber. Şöyle geçiyor Evrensel Gazetesi'nde. İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından olan Ömerli Havzası içine biyoteknoloji ihtisas organize sanayi bölgesi yapılması kararı alındı deniyor. Çevre Bakanlığı ve AKP'de olan Tuzla Belediyesi'nin Şubat ayında aldığı meclis kararı ile yapılacak organize sanayi bölgesinde ilaç yan ürünleri, tarım ilacı gibi ürünler üretilecek. Gerçi siz sevmiyorsunuz ilaç kelimesini. Zehir üretilecek yani. Evet, Ve Ömerli su sistemini ve dolayısıyla İstanbul su sistemini devre dışı bırakabilecek kadar tehlikeli atıklar oluşacak deniyor. Ömerli Barajı Anadolu yakasının tamamı olmak üzere İstanbul'un su ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyormuş. Biyoteknoloji İhtisas sanayi bölgesi içerisinde 180 firma faaliyet gösterecek deniyor. İlaç, aşı, tıbbi ürün, tıbbi cihaz, nanoteknoloji, tarım ilacı, zehiri, tıbbi bitki ve tohum, ham maddeler, antibiyotik, moleküler genetik vesaire vesaire gidiyor. Bu alanlarda faaliyet gösterecek fabrikalar yer alacakmış. Şöyle devam ediyor haber. Ömerli Havzası'ndaki barajın doluluk oranı şu anda %72. İktidar ve temsilcilerinin İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için alternatif olarak uygulamaya çalıştıkları, ancak Melen Barajı'nın hala yapılamaması nedeniyle fiyaskoya dönüşmüş Melen su sistemi İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktan basınçlı borularla su iletimi yapacak. Yüksek enerji maliyetli suyun bedeli İstanbul halkına ödenecekken, bir de Ömerli Barajı, yani bu Melen Barajı devrede değilken Ömerli Barajı İstanbul'un içme suyunu karşılarken buraya da su havzasını kirletebilecek bir sanayinin yapılmasından söz ediyoruz. İSKİ'nin dahi değerlendirmelerinde bu sanayi bölgesi çok tehlikeliymiş. Şöyle söylüyor İSKİ değerlendirmesinde. Sanayi bölgesi yapılması kararı İSKİ içme suyu yönetmeliği, yürürlükteki çevre ve imar planları kararlarına aykırıdır deniyor. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı endüstriyel atık su üretecek faaliyetlere teknik olarak izin verilmemesinin yanında bu tür maddelerin havza içinde depolanması dahi sel, taşkın ve deprem gibi doğal afetlerde veya oluşabilecek kazalarda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak denmiş. Evet ve önemli bir şey, yani Evrensel'in kendisiyle konuştuğu çevre mühendisi Selahattin Beyaz, yani bu planlanan şeyin büyük ölçüde Melen İstanbul'un da Melen suyuna muhtaç bırakılacak bir sonuç getireceğini söylemiş yani Trakya. Bu çok önemli çünkü Melen Havzası'nın suyuna muhtaç bırakılınca İstanbul'daki Darlık, Ömerli, Elmalı, Alibey, Sazlıdere, Büyükçekmece ve Terkos su havzaları şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılarken artık çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ve İSKİ'nin uyarısına rağmen senin de dediğin gibi projeye onay verilmesi bu işin içinde başka hesaplar olduğunu da gösteriyor. Önemli bir haber gerçekten bu. Evet, çok önemli. Bir yandan da tabii hayvan hakları savunucuların eylemleri sürüyor. Çünkü bu sokak köpeklerinin toplanması ve hatta tırnak içerisinde uyutulması gibi işlemler yani öldürülmesine yönelik yasa tasarısı bugün meclise geliyor. Dolayısıyla yaşam savunucuları her yerde eylemlerini sürdürüyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de ve birçok yerde dün yürüyüşler yapıldı. Ama sabah Ankara Meclis Parkı'nda uzun zamandan beri süren eylemlere polis müdahalesi gerçekleşti. Ankara Barosu, İstanbul Barosu ve diğer barolara mensup avukatların ve aktivistlerin parka girişi de yine polis barikatlarıyla engellenmiş. Ama bütün bu polis müdahalelerine rağmen yaşam savunucuları eylemlerini sürdürüyorlar. Bugün de meclise geliyorken yasa tasarısı. Evet, artı gerçeğin haberi vardı. Sedat Aşkın imzalı katliam yasasının bugün görüşüleceğini belirten meclisin önünün barikatlarla kapatıldığı ve polisin hayvanseverlere şiddet uyguladığı belirtiliyordu. Dün öğleden sonra verilen bir haberde. Kamuoyunda da katliam yasası olarak bilinen hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele almaya hazırlanıyor. Bugün saat 14'te başlayacağı belirtiliyor. Bir değişiklik haberine rastlamadım henüz. Bazı söylentiler olmasına rağmen söylenti düzeyinde kalıyor değişiklik yapılacağı konusunda. Yani Ankara Barosu, İstanbul Barosu ve diğer barolara mensup avukatlarla hayvan hakları savunucularının dün Meclis Çankaya kapısı önünde bir araya geldikleri haberi var ama barikatla kapatılıp eyleme katılmak isteyenlerin de Çankaya kapı yanındaki meclis parkına geçişine izin verilmiyor. Polis barikadının kurulduğu alanda hayvan hakları savunucuları barikadı aç, katiller içeri, köpekler dışarı sloganları atmışlar. Avukatların darp edildiğini ve direneceklerini söylüyorlar. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, polis tarafından şiddete uğradık diyorlar. Kolundaki morlukları gösteriyor. Yani bayağı şiddetin uygulandığının görüntüleri ve haberleri var. Meclis Parkı'nın da keyfi bir şekilde kapatıldığı vatandaşlara avukatlar olarak darp edildiklerini söylüyorlar. Polis şiddetine maruz kaldıklarını ve bir kanun diyorlar. Bir kanun katliam içeriyorsa bu kabul edilemez. Yasa teklifine karşı sonuna kadar direneceğiz diyorlar. Burada direnişçilerden bir başkası söylüyor onu, Tonay. Evet, yani ciddi bir gerilim şey var. Yani yasa için yaşat inisiyatif üyesi Öykü Yağcı Tonay'dan bahsediyorduk. Türkiye'nin dört bir yanında aylardır hayvan hakları için mücadele verdiklerini söylüyor. Ve hayvanların ulusal tehdit olarak gösterilmesine karşı hayvan haklarını savunuyoruz diyor Yağcı Tonay. Sokakta yaşayan hayvanların, dostlarımızın yaşam haklarını, özgürlüğünü sonuna kadar savunmak için sonuna kadar buradayız diyorlar. Allah'ın yarattığı canların öldürülmesini istemiyoruz diyor bir yurttaştan. Bizden neden bu kadar korkup içeri almıyorlar? Biz canların müdafaası için buradayız. Kötülük için değil, Allah'ın yarattığı canların öldürülmesini istemiyoruz diyorlar. Belediyeler rahatlıkla çözüm bulabilir. Bunları biz yaratmadık, Allah yarattı. Bunu yapmamalılar diyorlar. Bu katliamcılara karşı da sonuna kadar savaşacağız diyor direnişçiler. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den de bir haber var. T24 haberi, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine karşı bir protesto. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bu kanun teklifini protesto için meclis önünde basın açıklaması yapıyorlar ve sabahlara kadar, diyor Ali Mahir Başarır, günlerce bu yasaya karşı direneceğiz. Biz tüm muhalefet kurumu olarak bu yasaya direnerek sizlerle 81 ilde, ilçelerde geri çektireceğiz bu yasayı. Bu konuda beraber olacağız ifadesini kullanıyor. İyi Partili Nimet Özdemir de gerekirse sandalyesi en çok olan muhalefet partisi Halk Partisi'nin bunu anayasaya taşıma hakkı var. Gerekirse biz birleşiriz. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracağız. Bu hikaye burada bitmeyecek, diyorlar. Hayvanlarımızı kaybetmiyoruz, vicdanlarımızı kaybediyoruz diye de açıklamalar var. Bakalım. Bu arada T24'te sadece bu hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı değil, sadece bir hafta içerisinde 180 maddelik 5 önemli yasanın görüşüleceğinden söz ediliyor. Milletvekilleri yoğun çalışacak gibi duruyor ama bu 180 maddeyi okumaya dahi çok fırsatları olmayacak ya da belki de gerek olmadığı düşünülüyordur. Şöyle söylemiş T24, 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken yoğun gündem nedeniyle meclis mesaisini uzatıyor. Bugünkü genel kurulda demiş, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen AKP önerisinin ardından meclis 1 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürmesi ve bu tarihe kadar en az 180 maddeden oluşan 5 kanun teklifi, 5 teklifin yasalaşması bekleniyor. Pazartesi günü de toplanacak denmiş. Genel kurulda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi gündemin ikinci sırasında, 9. yargı paketi ise 3. sırada imiş. Yani oldukça önemli olan yasa tasarıları bir hafta içerisinde bu şekilde geçirilecek herhalde. Evet, bayağı indirilip planlı, programlı bir girişim olduğu ortaya çıkıyor. Yani gazete duvardan Ceren Bayar'ın haberine göre de çoğu muhalefet ve kamuoyu tarafından yoğun tepki alan tartışmalı kanun teklifleri de 1 Ağustos'a kadar yasalaşabilir deniyor. Temmuz'un ortasına doğru gidiyoruz. Ortasındayız. Yani bir 15 gün içinde, buna göre iç tüzüğe göre haftada 3 gün süren mesai 7 güne çıkarılıyor. Böylece çıkarılması isteniyor daha doğrusu. Böylece 5 teklifin 15 günde, günde 3 günde bir teklifin yasalaşabileceği belirtiliyor. Bayağı hızlı bir şey değil mi? Öğretmenlik meslek kanunu, tasarruf paketi. Aslında muhalefetin konuşmasını da sınırlandırırlarsa, böyle 30 saniye 1 dakikaya indirirlerse daha da hızlı geçebilir yani. Evet, Rekor daha da hızlı. kırabilirler bu anlamda. 9. yargı paketi var, çok üzerinde konuşulan. Ve tabii biraz önce sözünü ettiğimiz sokak hayvanlarına ötenazi, yani yapılmasına, yani öldürülmesine hayvanların cevaz veren, bunu öngören hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif var. O da 17 madde en ufak gibi görünüyor ama. Yani ayrıca en düşük emekli aylığının kök aylığa eklenmeden 12.500 liraya çıkarılması, Anayasa Mahkemesi'nin medeni kanunda iptal ettiği maddenin aksine kadınların kendi soyadını kullanmamasını öngören düzenleme, üniversiteyi bitiren ve KPSS'yi kazanan öğretmenlere 4 dönem eğitim verecek ve öğretmenliğe başlayıp başlamamasına karar verecek Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması gibi kritik düzenlemeler de yer alıyor. Yani bu çok kuvvetli bir dönüşüm kelimesini de kullanmak istemiyorum ama böyle bir hareketliliğe işaret eden günlerde olduğumuzu ve muhalefetin çok ciddi bir şekilde üzerine yük düştüğünü de belirtmek gerekiyor herhalde. Bu vesileyle bir de Cumhuriyet Gazetesi'nde Figen Atalay imzalı bir haber çıktı, ona kısaca değinelim. Yani milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı, YKS sınavı sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından duyurulan YKS istatistikleri de var. Buna göre matematik ve fen testlerindeki kötü durum dikkati çekti, diyor Figen Atalay haberinde. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yıllardır din eğitimini yaygınlaştırmaya çalışması, eğitimin çağdaşlaşması yerine içeriğin dinsel temelli olması için büyük çaba harcanması, herkese eşit ve kaliteli eğitimin gündeme gelmemesi sonucunda bilimsel temelli derslerin netleri bu sınavda da düşüşteymiş. Yani ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un sınav istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre temel yeterlik testi yani TYT'ye başvuran 3.120.870 adaydan 2.819.362'si sınava katılmış. 301.000'den fazla aday 302.000'e yakın sınava girmemiş. Alan yeterlik testine başvuran 2 milyon küsur adaydan 1 milyon 776 bini katılmış. Yabancı dil testine başvuran 233 küsur bin adaydan 62 bin küsuru da sınava girmemiş. Fen ortalamasının 3,47 olduğu belirtiliyor. 63 bin kişinin sıfır çektiği, sınava girip sıfır çektiği haberleri var. Yani açıklama yapanlar, eleştiren uzmanlar da şeyi söylüyorlar. Yani burada sadece umut tacirliği yapılıyor. İnsanlar çocuğun bu mesleği seçerse insanca yaşar, statüsü olur diyemiyor, buna inanmıyor demiş bu konudaki uzmanlar, eğitim uzmanlarından Özbay. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay. Ama başka uzmanlar da aynı şekilde, eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer de bu YKS sonuçlarına ilişkin olarak adayların doğru soru çözme ortalaması Türkçe hariç diğer derslerde %50'ye ulaşamıyor diyor. Ve coğrafya alt testi hariç hiçbir testte ortalama %25'i geçmemiş durumda AYT sınavında. Özellikle matematik ve fen bilimlerindeki geçen yıllardaki başarısızlık grafiği bu yılda devam ediyor diye bir değerlendirme bulunmuşlar. Bu da ağır bir durum değil mi? Eğitim temel sistemi Evet, açısından. o başlı başına bir sorun. Ve bununla ilgili de herhangi bir açıklama ya da bunun nasıl düzeltilebileceği konusunda bir izahata rastlanmıyor. Onu da söyleyelim. Biraz önce unuttuğum bir şeyi şimdi buldum. Haberi de iklime dönecek olursak 2 saniye için. Hawaii adasının adı Kauai'miş. Kauai adası. Ve burada Guardian'ın haberine göre küçük bir yerel topluluğun tamamen terk etmesini istemişler. 200 ev varmış Hawaii adasında, Kauai'de. 200 evinde tamamını da tehdit ettiğine dair bir haber. Rakamlar küçük ama yani 4 kilometrekarelik bir adacık diyelim ama baya yakmış. Daha doğrusu pardon, adada yaktığı kısım 4 kilometrekareymiş. Ve epey de ciddi hasar görüldüğü de belirtiliyor. Bir de Peru'nun Amazonlarında şimdiye kadar insanlarla hiç temas kurmamış bir kabilenin, Maşko Piro kabilesinin, yerli kabilesinin, uzak Peru Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşayan, artık insanlarla temasa geçmek zorunda olduklarını gösteren bir haber var. Ürkütücü. Reuters'ın haberi bu. Çünkü şey devam ediyormuş orada da, orman kesimi. Evet. Orada ya kaçmak için onlardan insanlarla görebileceği yerlere doğru kaçıyorlar herhalde. Ne yapalım? Böyle bir durumdan da Evet, bahsediyor. nehir kıyısına doğru inmişler. O sırada da fotoğrafları çekilmiş zaten kabilenin. Evet, şaşkınlıkla, ürküntüyle karışık arası bir şekilde bakıyorlar. Evet, onun dışındaki haberler ne var elimizde? Bir saati doldururken, 5 dakikamız varken Yani Filistin'le ilgili tabii gelişmeler var. Hala katliamlar devam ediyor. Ardı arkası kesilmeksizin hem de evet. Evet, bir yandan bu Trump'a yönelik suikastin politik sonuçları tartışılıyor ama mesela Biden kampanyası bu şeyde yer aldı. Haaretz'te çıkan bir haberdi. Biden kendisini Siyonist olarak nitelendirmiş. Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok diyor. İsrail devleti var olmazsa hiçbir Yahudinin hayatı güvence altında değil demiş. Bu çok tuhaf geliyor, bu tarz açıklamalar yapmak. İsrail başka bir devlet ve sizin de on binlerce vatandaşınız var. Yani Amerika Birleşik Devletleri olarak Yahudi vatandaşlarınız var. Ama biz onların güvenliğini sağlayamayız diyor açıkçası Biden. O yüzden İsrail var olmaya devam etmeli bize karşı demiş oluyor herhalde, ama kendisinin Siyonist olduğunu söylemiş ve şimdi bundan sonraki seçim kampanyasında Filistin eylemcilerini hedef almayı planlıyormuş. Bu da ilginç çünkü Trump'a yönelik suikast girişimine giden süreç, yani politik şiddet Filistin eylemleriyle harlandı demiş. Yani bu haberde böyle geçiyor. Böyle bir eğilim olduğundan, daha doğrusu söz ediliyor. Kampanyasını yapmakta olan, şu anda yapmakta olan çalışanlar böyle bunlardan bahsetmişler. İlginç, bileti yani Filistin eylemlerini yapanlara kesmiş ki bu eylemlerin hiçbirisinde neredeyse şiddet yoktu. İşgalleri ama hani Columbia Üniversitesi'nin bir binası işgal edilmişti, çeşitli meydanlar işgal edilmişti. Bunlara şiddet eylemi diyor. Ama bu eylemlere saldıran faşist gruplar, Siyonist gruplar vesaire, bunları şiddetten saymamış bir yandan da Biden. Evet, Bu yani biraz önce BBC'den politik okuduğumuz, fırsatçılık yani. evet, bir de çok acayip bir şey. Yani İsrail ordusuna ait köpeğin saldırdığı Down sendromlu genç adam, 24 yaşındaki Muhammed Bağır, hem Down sendromlu hem de otizmli, 70 yaşındaki annesi Nebi ile BBC'ye onu anlatırken yemek yemeyi, içmeyi, üstünü değiştirmeyi bilmezdi. Ben onun bezini değiştirirdim, ona yemek yedirirdim, kendi işini göremiyordu diyor. Ailesi her zaman yanında. Küçükken zorbalığa maruz kaldığında da eve gelip onlara sığınabiliyordu diyor. Fakat evde inanılmaz, 3 Temmuz'da anlattığına göre İsrail askerleri evlerini basmış. Onlarca asker ve bir askeri köpek gelmiş. Hamas savaşçılarını, bu bir tuzaklarını ve patlayıcılarını tespit için geldik demişler. Bu köpekleri de onun için kullanıyoruz diyorlar. Onlara söyledim diyor annesi. O engelli, ona dokunmayın. O engelli köpeği uzak tutun dedim diyor. Sakat dedim. Köpeğin Muhammed'e saldırdığını görmüş. Köpek ona saldırdı. Önce göğsünden, sonra elinden ısırdı. Muhammed konuşmadı. Sadece hayır hayır hayır dedi. Köpek onun kolunu ısırdı ve kan aktı. Ona ulaşmaya çalıştım ama yapamadım. Kimse ona ulaşamadı. O köpeğin başına dokunup yeter yeter diyordu. Kan aktıkça köpek daha çok saldırmış. Sonra da işte zaten bütün aileyi de evden çıkartmışlar. Bir tek şey kalmış. Sakat çocuk kalmış orada. Köpeği de sonunda durdurmayı başarmışlar bir şekilde, İsrail ordusu. Muhammed'in yeğeni de, o 11 yaşındaki Can'la da ailesinin askerlere yalvardığını anlatmış. Askerler ise onun iyi olduğunu söylemekle yetinmiş. Sonra aile silah zoruyla evden çıkarılmış. Muhammed'i askerlerle bırakıp çıkmak zorunda kalmışlar. Yalvarış ve çığlıklar işe yaramamış. Muhammed'in iki kardeşi de gözaltına alınmış ve hala serbest değillermiş. BBC'nin haberi bu. Bir hafta sonra kardeşi Cibrail eve geri dönmüş ve şoke edici manzarayla karşılaşmış. Çektiği görüntüleri de BBC kameramanıyla paylaşmış. Muhammed'in cansız bedeni yerde, çevresinde kan, görüntülere göre koluna kanı durdurmak için sadece turnike yapılmış. Sonra kanamayı durdurmaya çalıştılar. Sonra dikiş atmadan ve başka bir şey yapmadan onu bıraktılar. Yalnızca bu ilk yardım müdahalesini yapmışlar. Gördüğünüz gibi burada ölüme terk edilmiş. Ordu onu bırakıp gitmiş diyor. Kanlar içinde yalnız şekilde bırakmış. Yani Evlerin arasındaki bir boşluğa defnetmiş ailesi cesedi bulduktan sonra. Çünkü cesetlerin morga ya da mezarlığa götürülmesi çok tehlikeli. Otopsi ve ölüm belgesi elde etmek için ise mevcut şartlarda imkansız. Aile soruşturma istiyormuş ama devam eden çatışma ve ölü sayısının çok yüksek olması bunun yakın zamanda yapılabileceğinin ihtimal dahilinde olmadığını düşündürüyormuş. Peki BBC sormuş mu? Sormuş evet. İsrail ordusuna bu konuda sorulara cevap gelmiş mi? Gelmiş evet. İnceleme yapacağız demişler. Her zaman olduğu gibi. Gibi ve Nebi'yle ölen çocuğunun son anlarında her an şöyle hatırlıyormuş. Köpeğin onun parçalaması gözümün önünden gitmiyor. Kolundan akan kan her zaman gözümün önünde. Bir an bile gitmiyor. Onu koruyamadık. Askerlerden de köpekten de demiş. Biden'ın söylediklerinde biraz gerçeklik payı yok gibi geldi bana ama Yahudilerle ilgili söylediğini başka risk altında olanların da olduğunu gösteren durumlar var. Ve son bir tek habere de değinelim. Başta değinmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine gelen eleştirileri FETÖ'ye ve teröre bağlamış. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Bahçeli'nin elini öpmüştü. 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde Gölbaşı'nda Ankara'da Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinde o da ağır eleştiriye maruz kalmıştı. Özgür Özel özellikle MHP Genel Sekreteri de öfke dolu bir yanıt getirmiş İsmet Büyükataman. Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ağır etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayarak genel başkanımızı ve kahraman özel harekat polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Bu CHP'ye yakışan bir tavırdır demiş. Bunları daha sonra tekrar konuşma fırsatı bulur muyuz bilmiyorum ama süreyi bitirdik. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın. Günaydın. Andere cümleten hayırlı sabahlar. Hangi kepazelikten başlayalım Ömer? Sana veriyorum seçimi. Çok dünyanın en zor seçimini yaptın. Ya değil mi? Trump'tan başlayalım. Çünkü tam bir trajikomedi. Ya davanın hakimi davayı kendi düşürdü. Gördünüz mü? Trump'ın şey, değil mi? Ya davalardan dosyaların saklandığı şeyden diyorsunuz. Gizli belgeleri dışarı çıkardığı gerekçesi. Evet, davaya bakmadan davayı düşürdü yargıç. Acaba Adalet Bakanlığı falan mı bekliyor çocuk? Oğlum neden olmasın? Ya güle oynaya faşizm ya geliyor yani Amerika Birleşik Devletleri'ne Ömer. İslam Devleti Britanya bir nükleer güç. Yani bir İslam Devleti'nin elinde nükleer güç bulunuyor dedi o çocuk. Vice President. Evet, yeni başkan yardımcısı. Bu bir şakaydı tabii ama ciddiye almıyoruz. Pakistan var. Ama Britanya bildiğimiz kadarıyla şey değil. Henüz İslam ülkesi sayılmıyor değil mi? Hayır, o öyle diyor. Ama evet. Pakistan var zaten. Evet. Ama onu duymamıştır yerini. Biliyorsun bunlar coğrafya falan bilmez umumiyetle. Olsun, başkan yardımcısı olurlar onlar. Evet. Belki sonra öğrenir. Öbürü de Iran, Irak derdi. Hatırlıyor musun Ronald Reagan? Evet. Iran derdi. Iran. Ayran gibi yani. Güzel. Evet. Evet. Birinci kepazelik bu. Bunu da herhalde maalesef çok konuşacağız. Demokratlardan hiçbir hamle yok. Hiçbir şey yok. Gazze o aynen devam ediyor amiyane tabiriyle tam gaz. Netanyahu ama haftaya Amerika'ya gidiyor kongrede konuşma yapmak üzere. Büyük de bir miting olacakmış başta Jewish Voice for Peace gibi olmak üzere. Evet. Netanyahu'nun derhal Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne aldığı karar. Ya gerçi karar değil, bu hala öneri şeklinde değil mi? Sanırım bu karar Evet. tam alınmış da değil. Değil, evet. Ama başsavcının önerisi doğrultusunda tutuklanması için büyük bir eylem olacak Amerika'da da. Ha, tabii tutuklanır canım muhakkak. Zaten Amerikalı Tabii. o biliyorsunuz. Kim? Çifte vatandaş. Ha, Netanyahu. Benjamin. He? Ukraynalı Benjamin. Yok, Polonyalı, pardon. Leh. Polonyalı. Leh, leh, leh. Evet. Okul kalmamış yani. UNRWA'nın bir tane okulu dahi sağlam değil. Fakat bu arada başka bir haber geldi. Görmüşsünüzdür belki. Şimdi bir plan üzerinde çalışılıyormuş. Gazze'nin istikbali için ne demekse. Yani işte %10'u öldürüldü yani. Ve çoluk çocuk işte hoca, hekim aklına gelirse. Ve gazeteci en çok tabii. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde ve bayrağı altında, dikkatinizi çekerim, bir başka Arap ülkelerinin de katılacağı bir heyet tarafından yönetilecekmiş iş bittikten sonra. Duydunuz mu bunu? Hayır. Evet, bu şeyde El Monitor'da çıktı bu. Böyle bir plan üzerinde çalışılıyormuş. Buna Gazze'nin 16 veya 17 aşiretinin temsilcileri de katılacakmış. Yani herhalde ilk yapılacak iş tekrar işte o Gazze şeridini ayağa kaldırmak olacak diye bir haber, ama onun dışında başka bir, yani arkası gelmedi daha şimdilik, ama İlginç tabii. Yani çünkü kaynak sadece oralardan gelebilir. Yani ki batıda kimse kılını kıpırdatmaz yani Gazze'ye yardım etmek için. Bakalım. İkinci kepazelik de bu. Üçüncüsü bu şu eşrefi mahlukatın yaptıklarından bahsedelim biraz isterseniz. Özdeş bilir Eşref'i mahlukatın ne olduğunu. Maalesef. Yaşı tutmaz, yaşı tutmaz. Aa, evet, doğru, tutma. Yani yeryüzündeki yaratıkların en şereflisi. Kim? İnsan tabii. Bu sorulur Alın. mu? 10 puan. Peki o insan şu sırada ne yapıyor Türkiye'de? Sadece Türkiye'de de değil bari bu arada. Yeryüzünde. Evet, ya. O şerefli olmayan mahlukatı itlaf etmek üzere yasa çıkartıyor. Tabii bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Yani çok eskilere giden bir şey. Yani bu insan hayvan anlaşmazlığı mı diyeceğiz? İnsanın hayvana uyguladığı vahşet mi diyeceğiz? Yani çok eskilere gidiyor. En başında dostken, ondan sonra düşman olmuşlar. Yani o düşman olan tabii hayvan değil, öbürkü eşrefi mahlukat yani. Bunun üzerine kitaplar, ciltler var elbette. Yani çok konuşulacak. Radyoda da uzun uzun konuşuyoruz malum bu yasa ile ilgili. Fakat her zaman hatırlatmakta fayda var. Yani bu müsbet Batı rasyonalizminin çocuklarından biri, öyle diyelim. Yani bu iddialarından biri bu Descartes'la başlıyor. Özellikle Avrupa'da ve Batı'da 17. yüzyılın başı yani. Hayvanatın ne ruhu ne aklı vardır diyor mesela René Descartes. Görünüşünün aksine hayvanların düşünceleri yoktur. Uyaranlara otomatik tepki verir ve mekanik bir sistem modeline göre tasarlanmış, tamamen belirlenmiş, yani determine bir yaratıktır diyor. Şimdi orada o andan itibaren yani bir nevi yani katli vaciptir demeye getiriyor. Yani ne yaparsan yap, senin emrinde olan bir makina, mekanik sistem diyor çünkü. Bu bütün Batı felsefesini şekillendiren bir yaklaşım yani ve yani kartezyanizmin şeyi yani işte kurucusundan bahsediyoruz. Yani akılcılığın, rasyonalitenin değil mi? Hayvanlar düşünmüyor, onun için de yoklar zaten. Yoklar tabii. Aynen öyle. Yani düşünüyorum varım, düşünmüyorsun yoksun. Ve sana her şeyi yapabilirim demeye getiriyor. Tabii aynı dönemde hayvanları koruma cemiyetleri de kuruluyor her yerde ama yani yerleşik ekonominin yani tarım ekonomisinin baskısı ve gelişen yani sanayileşen dünyada ve şehirleşen dünyada yerleri yok tabii yani. Ve bu yıllardır o zamandan bu yana süren 17-18. yüzyıldan bu yana süren bir savaş aslında. Yani insanın hayvana verdiği savaş. Yani devamlı alanları daralıyor ve yani sen benim alanımdan çekil, eğer çekilmezsen öldürürüm demeye getiriyor insan. Şu yaban domuzları hikayesini izliyorsunuz herhalde değil mi Batı Anadolu'da? Kısmen, kısmen. Şehirlerde yaşıyorlar Evet. Evet. artık. Çoluk çocuk şehirde çöp yiyorlar. Evet. Onlarla ilgili bir karar yok ama Özdeş galiba değil mi? Yok, sadece köpekler var. Böyle kediler de yok değil mi? So sokak Kediler hayvanları de. diye geçiyor. Kanunun adı böyle ama sadece köpekleri sayıyorlar tabii. Evet. Daha absürt bir duruma geldiği konusunda herhalde hiçbirimizin fazla bir tereddüdü yok ama maalesef bunları okumaya, radyoda da söylemeye devam edeceğiz. Başka da çare görünmüyor yani. Yani bu şey de ilginç. Mesela bu Mağrip'te bir ara Cezayir'de çalışmıştım. Cezayir Fransızların hakikaten çok had safhada Fransızlaştırdığı bir memleketti. Memlekettir. Ve orada ilgimi çekmişti. Üçüncü Dünya ülkesi olmasına rağmen yani batı dışı bir ülke olmasına rağmen diyelim. Sokakta hiç köpek yoktu. Temizlemişler. Ta o yani koloni zamanında. Buna mukabil daha yani kolonyalizmin etkilerinin daha az olduğu nispeten tabii şeyde Tunus'ta dünya kadar sokak köpeği vardı. Ve şimdi aynı Türkiye ile eş zamanlı olarak Tunus'ta köpeklerini itlaf ediyor. Değil mi? Öyle mi? Orada da mı böyle bir karar var? Aynen. Evet, aynı ve aynı sahiplerle yani aynı iddialarla tehlikeliymiş bilmem ne falan. Bir de tabii bu modernleşmenin getirdiği yani insanın işte kendi sağlığını korumak üzere ve özellikle kuduz meselesiyle de çok birebir alakalı bu. Eski zamanda ama şimdi öyle bir dert yok yani. Şimdi öyle bir sorun yok en azından. Evet. Bu kepazelikte böyle. Şimdi dünden devam edelim isterseniz biraz bu Fransa'daki olup bitenlerle alakalı. Bu bahsettiğiniz bir aday var. Laurence Tubiana. Tübyana, evet. Tubiana. Bunu takip etmek lazım. Ortalık toz duman. Bu baş kaldıran Fransa yani solun en solu diyelim. Tamamen karşı Tübiyana'nın başbakanlığına ve ne olacak belli değil. Zaten herhalde yani eli kulağında başlamak üzere olimpiyatlar dediğimiz gibi olimpiyatlar öncesinde bir yani hükümet kurma ve şeyi yani çabası en azından Macron'dan gelmez yani gibi gözüküyor. Bu Tübiyana önemli bir şahsiyet. Ömer sen bunun adını duymuşsundur. Paris Anlaşması'nın mimarı. Evet, biz çok yayın da yaptık kendisinin bazı konuşmalarına, yorumlarına da yer verdik yıllar içinde, evet. İktisatçı, bu Avrupa İklim Vakfı'nın 2017'den beri de başkanı. Başkan, evet. Evet, tabii yani kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Yani onun da uluslararası ilişkileri falan var ama yani bir solun diyelim, belli bir solun desteklediği, sağdan siyasilerden biz de destekliyoruz diye bir cümle duymadım açıkçası. Ama desteklememeleri de mümkün değil kimilerinin en azından. Göreceğiz. Fakat Fransa'nın işi daha bitmiş değil ve yani giderek de sarpa sarıyor. Bakalım ne olacak. Evet, Macron da başbakanın istifasını talep etmiş nihayet. Kabul etmiş. Kabul etmiş, pardon. Ha, Evet. atalım. Tabii yani o vakayı adiye yani, ama herhalde işleri yani işte günlük işleri kotaracak. Onun dışında da bir şey yapması beklenmiyor zaten yani. İşte şey ya, olimpiyatları yönetecek öyle diyelim. Şimdi gelelim günün konusu. Bu arada çok özür dilerim. Olimpiyatlar da Afiyet olsun. yakında başlayacak. Bir O da güzel olur. temizlikten, tırnak içerisinde temizlikten söz ediyorlar Fransa'da. Değil Göçmenleri, sokaklarda yaşayan göçmenleri toplamışlar. Binlerce göçmeni otobüslerle başka şehirlere göndermişler. mi? Demişler. Yarın başlıyor Evet. ya. Olimpiyatlar yarın mı başlıyordu? 18 diye biliyorum, evet. Hmm. Evet, böyle bir dünya. Bir Evet. tık da lay lay lon bir durum var yani. Şimdi gelelim bu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın verdiği bir beyana, sana yani resmi devlet Suriye Ajansı'nın yayınladığı upuzun bir mülakat bu. Pazartesi günü genel seçimler vesilesiyle televizyon ve yazılı basın gazetecilerine konuşuyor ve biliyorsunuz senelerdir Ankara işte bir normalleşme, yok kardeşlik, işte oturup konuşma, bilmem ne falan, devamlı böyle şeyler duyuyoruz ya. Aile görüşmeleri, evet, öyle O şeyler en başındaydı ama var. ondan sonra işte barışma şu bu falan. Şimdi diyor ki Esat, bütün bunlar kendi ifadeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek sonuç alıcı olacak veya yakınlaşma ülkenin yani Suriye'nin çıkarlarına hizmet edecek olursa bunu yaparım diyor. Fakat ilişkilerimiz doğal seyrinden neden saptı? Kimse bunu dile getirmiyor diyor diğer taraftan da. İşte Özdeş'in dediği gibi yani o aile ilişkileri, ailecek görüşüyorlardı ya. Yani Valla işte o da çok doğal bir ilişki biçimi değildi bu arada. evet, Kardeşimi yani bir tak öyle söylemiyor. bir girişimdi değil mi? 2011 öncesinde. Evet. Evet. Hatta 2011'de galiba tam yani ortalık ya Birlikte kıyamet yat tatiline mi çıkıyorlardı? Ne vardı öyle şeyler falan oluyordu. yani, Şimdi birlikte fotoğrafları vardı. evet. Şimdi diyor ki Esat, amacın ne olduğunu ya da sorunun çözümünün ne olduğunu daha duymuş değiliz diyor. İlişkileri geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz. Bu da doğal. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez. Ancak bu kuralsız ilerleyeceğimiz anlamına da gelmez diyor. Ve burada temel bir soru soruyor. Teröristlere destek ve işgal sürecek mi? Yani kitabın ortasından konuşmuş. Türk Dışişleri Bakanı Suriye ile gizli görüşmeleri olduğunu söyledi diyor. Suriye'de bizim için gizli olan hiçbir şey yoktur. Bu da komik tabii. Görüşme olduğunda açıklayacağız çünkü gizli bir şey yok. Ama siyasi irade olmadığı için sonuç göremedik. Peki soruyoruz. Görüşmenin referansı nedir? Gene temel soru. Bu referans teröre destek ve Suriye topraklarından çekilme olarak ifade edilen sorunun nedenlerini ortadan kaldırmak mı yoksa sonlandırmak mı olacak? Sorunun özü bu. Başka bir nedeni yok. Bu esas tartışılmıyorsa görüşmenin ne anlamı olur? Sonuçlara ulaşmak istiyorsak görüşme olsun olmasın hiçbir önleme karşı değiliz. Önemli olan Suriye'nin ve Türkiye'nin çıkarlarını aynı anda sağlayacak olumlu sonuçlara ulaşmamızdır diyor. Ve devam ediyor. İlişkilerin normalleştirilmesi gerekmez, doğal olması gerekir. bizim Suriye'de bütün bu olup bitenlere karşın çabasını vermekte olduğumuz doğal ilişkilere kavuşmak istiyorsa, işgal ülkeler arasında doğal ilişkilerin bir parçası olabilir mi? Terörizme destek vermek ülkeler arasındaki doğal ilişkilerin parçası olabilir mi? Bu imkansız. Anormallikler ortadan kalkınca doğallık da geri döner diyor ister istemez. Bize hiçbir garanti verilmedi. Yani bu yüzden olumlu bir şekilde ama sadece ilkeleri değil açık ilkelere dayanarak ilerliyoruz. İlkeler uluslararası hukuk ve egemenliktir. Bazıları hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi söylüyor. Hayır, bu durumda ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ortak düzeyde biz, Türkiye ve müttefiklerimiz, herkes kazanır, herkes kaybeder. Taviz yoktur. Gri bir durum yok. Dolayısıyla ilkeleri ve gerekliliklerini vurguladığımızda bu katılık veya tereddütten değil, sürecin başarısına yönelik kaygımızdan kaynaklanmaktadır. Bizde bazı insanlar gibi tereddüt ve kibir yoktur. Biz her şeyden önce çıkarlarımızı ararız. İlkelerimiz bunlarla ilgili çıkarlarımızdan kaynaklıdır ve onlardan ayrı değildir diyor. Uzun bir söyleşi bu. Bütün bunlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Esed de diyorlardı ona, değil mi Özdeş? Evet, Hala diyor zaten. evet, Esed'den Esad'a dönmeyeceği de tartışılıyor işte, tekrar ismi Aa, bu çok değiştirdi. önemli bir konu ya bu. Evet. Evet. Ondan sonra ve yani uzun uzun dediğim gibi yani kitabın ortasından konuşmuş ve yani Türkiye'nin bu bütün civar ülkelere yani papaz olduğu amiyane tabiriyle yani ilişkilerinin kötü olduğu ülkelerle bir senelerdir süren ve hiçbir somut getirisini bugüne kadar görmediğimiz bu normalleşme sürecine hakikaten bir soğuk su, buzlu su döküyor hatta üstüne Frenkçe tabiriyle yani soğutuyor işi. Ya yani ortada ne fol var ne yumurta var. Bunu biz çok işledik biliyorsun. Evet, ölen de 1 milyondan fazla Suriyelinin öldürülmesi de var. Esad'ın muhasebesi içinde ele Evet. alınması gereken o unutulmuş olan Tabii şey. terör Ondan deyip hiç geçmiş bahsedilmiyor Esat'ta zaten. yani. Ona razı yani bu normalleşmek için onu unutmaya razı. Tarihin en büyük katliamlarından bir tanesi gerçekleşti. Orada direnen, isyan eden Suriyelileri Ya. bir, hem hapis hem de asıl öldürerek çok büyük bir katliam gerçekleşti. Bu Tabii da bilinen. hapishanelerde ağır işkenceler fotoğrafları falan da çıkmış. TNT varilleri atıyordu kendi şehirlerinin O, üzerine. onlar Yani unutuldu canım. Evet, unutuldu. şey akla geliyor şimdi Gazze'de yani bu perspektiften bakılacak olursa Gazze'de eğer Netanyahu başarılı Gün olacak birinde. olursa evet günün birinde unutulup normalleşme de diyecekler o zaman yani. Tabii. Tabii canım işte diyorum sana ya Birleşik Arap Emirlikleri orada işte devlet kuruyormuş baksana. Evet, bu arada bir dinleyicimizden de bir düzeltme geldi bize. Olimpiyatların başlama tarihi konusunda 26 Temmuz'da başlayıp 11 Ağustos'a kadar devam ediyor. Çok teşekkür ederiz bu düzeltme için. 26 Temmuz peki oldu. Şimdi ben Dinleyicimize. de madem tarihlerden bahsediyoruz, cumartesiye dikkat. 20 Temmuz, Özdeş. 20 Evet. Temmuz'da ne oldu? 20 Temmuz'da ne oldu? Gerçekten bilmiyorum. Aa. Kıbrıs. Kıbrıs'ın 50. Şimdi oraya siz o çıkartmayı seyrediniz. 74'teki çıkarmayı Siz o zannettim. şimdi bugünkü çıkartmayı seyredin esas şimdi. De muhalefetiyle, iktidarıyla herkes orada olacak. Büyük bir tören düzenleniyor diyorsunuz. Hem de tabii 50. yıl ayol. Yıl? 1974. Evet. Ya. Evet, bütün bunlar radyoda işte konuşula dursun Evet. diyelim. Peki o zaman yavaş yavaş bitirelim istersen. Sana bu sefer bir radyo ile ilgili bir parça gene mi niye acaba? Devamlı bir... radyo ile ilgili şeyler çalıyorsunuz bana. Bütün bunlar radyo ile konuşuluyor da ondan dolayı. Ha, onda bir sorun yok yani. Sorun yok, sorun yok. Maşallah. Güzel bir parça seçti arkadaşlarımız. Brigitte Fontaine'den Comme à la radio. Oha, bilirim. Mükemmel. Teşekkür ederim. Eski Belkasım ve Art Ensemble of Chicago ile birlikte kaydettiği 4. albüm. Aynı zamanda da aynı parça. Yani böyle hep tıpkı radyoda olduğu gibi olur. Hiçbir şey söylenmez. Müzikten başka bir şey yoktur. Hiçbir şey olmaz. Kelimeler kelimeler rahatsız da etmez. Masada oynadığınız oyunu, kumarı da engellemez. Otoyolda da altın üstünde uyumayı, yoksulların uyumasını da engellemez. Paradan bahsetmeyi de katiyen engellemez. Her şey radyoda söylendiği gibidir. Ve sessizlik korkunçtur diyor. Peki. Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. Hoşça kal. Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sittik. Merhaba herkese. Günaydın. Burası Açık Radyo 95.0. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Sittik ile birliktesiniz. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, bugün Vasim, ben başlayayım mı? Şimdi geçen hafta ben yoktum. Siz konuştunuz parça ama bu Kayseri'deki olaylar sebeplerini nasıl olduğunu gibi anlamaya çalıştık. Ama biraz bugün de Vasim'le dün akşam nasıl ilerleyelim diye konuşurken şöyle bir şeye karar verdik. Yani bu göçmen olmak, mülteci olmak... Bütün bu kamuoyunda gayet ırkçı, işte yabancı düşmanı, popülist, gayet işe yarayan, belki işte korkular, bir yönetmek için işe yarayan korkuların hakim olduğu bir durumda, bu korkular ve üzerine yabancılara karşı gösterilen hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük ya da sadece dışlamanın öbür tarafta, yabancılar tarafından nasıl hissedildiğini biraz konuşalım, düşünelim istiyoruz. Bu yüzden de aslında yani gerçi tabii şimdiye kadar konuştuk belki bunun da bir tarafını ama bugün biraz daha doğrudan meselenin özüne girerek ve ben biraz gazetecilik yaparak Vasim'e dönmek istiyorum. Vasim, yani sen şimdiye kadar bize tuttuğun günlüklerle bir mültecinin, bir göçmenin daha doğrusu belki işte senin çünkü statün biraz daha farklı. Yani en azından senin oturma izni olan, işte Türkiye'de çok uzun yıllardır bulunan bir insansın. Ama sen de çeşitli zamanlarda yabancılar hakkında duyulan bu tedirginlikten öfkeye, nefrete uzanan yelpazede bir şekilde bu duygularla karşı karşıya kalıyorsun. Senden istersen bunu biraz soralım. Sen yani bu şekilde bir başla, biz de sana eşlik ederiz. Hissettiğim bu duygular içinde etraftaki ortalamada var olan işte duygu haline karşı bir yabancının, tırnak içinde yabancının hissettiği o yalnızlık duygusundan başlayabiliriz belki, ne dersin? Evet. Ya çok teşekkür ederim. Bugün biraz biraz farklı ve değişik olacak bu yayın. Dünya kadar konuşulacak şeyler var hakikaten. Yani bu mesafe, uzakta olmanın getirdiği bir şey gibi hissediyorum. Yani bu mesafe ve uzakta olmanın getirdiği bu dünya kadar konuşabileceğin şeyin bu yükünü kaldırmamını itiyor aslında. Biraz da mahkumu sonra. Yani hem burada hem orada ne olup bitiyor her tarafta, etrafımızda. Kaldığım yerden başlayın, evimden başlayın, kaldım mahallemden başlayın. Çalıştığım yere kadar, yürüdüm, yürüyüş yaptığım yere kadar, yolculuk yaptığım yere kadar, esnafa kadar, görüştüğüm insanlara kadar, başka diğer canlılara kadar, köpek kedilere kadar, iklime kadar, yani bitmeyen bir şey var aslında. Burada, orada, her yerde. Yani bu kaygı, bu geçtiğimiz haftada özellikle bu kaygı, endişe ve yalnızlık, bu gerçek bir durum. Yani bu benim yarattığım bir paranoya değil. Yani bu bir hastalık değil, bu gerçeklik, gerçek bir durum aslında. Ve bu biraz da zor bir şey aslında. Ama paylaştığımız sürece galiba biraz hafifleyebiliriz gibi hissediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ya, var olmak herhangi bir yerde kendinizi unutmak zorundasınız. Ya, kendinizi unutmaya mahkumsunuz. Yani ben kendimi unutmak zorundayım. Benim sizinle, seninle, sizlerle oluşturmak istediğim ya bu yakınlık kurmak için ilk olarak kendimi unutmak zorundayım. Evet, bu kadar da derin talihsizlik aslında. Yani kendimi unutacağım. Sadece o şekilde bir yakınlık, bir ilişki kurabilirim. Ama bu unutmanın kendisi bu kadar mutlak bir unutmak değil. Yani nereden geldiğimi, ismim ne olduğumu, hangi dil konuştuğumu ve hangi diller konuştuğumu, ne yemek yediğimi, kimlerle ne konuştuğumu, nerede olduğumu, hiçbir şey aslında gerçekten fark etmiyor orada. Yani çünkü herkesle bir yakınlık kurmak zorundasınız. Herkesle o her dertle bir dert edinmek zorundasın. Yani komşu olmak da belki öyle bir şey. Ve bu yüzden de aslında bu yalnızlık ve kayıtsızlık biraz beni düşündürtüyor bugünlerde çok. Yani Kayıtsızlık derken nasıl bir kayıtsızlık? kayıtsız, özellikle göçmenlerden bahsediyorum. O beni düşündürtüyor çünkü orada çok derin bir yalnızlık var. Ya ben burada bu kayıtsız göçmenler derken onlara özellikle bir ayrıcalık bir konuda koymak koymuyorum. Değil. Yani orada olamayız. Yokuz zaten. Yani orada olmak durumumuz yok aslında. Öyle bir ayrıcalık, imtiyaz bir durumda olmak. Ama bir tek ne yapabiliriz? Elimizde tek kalan şey paylaşmak, ifade edebilmek, yani dile getirebilmek olabilir. Ya bu derin bir yalnızlık kelimesini, yani bu durumunu. Ve bu yalnızlık şöyle bir galiba böyle bir trajedisi var. Yani bu toplumdan sırtınızı döndüğünüz anda, yani bu sırtı dönmek sadece karşı çıkmak değil. Ya da biraz da olsa, ya bak böyle bir şey var, böyle bir kaygı yaşıyorum. Beni dinleyecek misin? Yani beni dinler misin? Sadece bu böyle bir durum değil. Ama bu böyle bir şey olduğu anda siz ölebilirsiniz. Yani çeşitli nedenlerden dolayı, maddi koşullardan dolayı siz gerçekten ölebilirsiniz. Nereye kadar bilmiyorum. Yani böyle bir başlangıç oldu. Ferhat varsa söylemek Evet dedim ya. ben çünkü konuşurum ama sen de Yok, bizim. bir küçük bir araya girip sadece şunu, şöyle bir şeyi belki bu anlattıklarını başka yerlerle, başka durumlarla karşılaştırabilir miyiz? Çünkü bu Kayseri'de olaylar olurken işte akabinde yani orada insanlar tekbir getirerek Allahu Ekber diye bağırırken işte sınırın hemen Suriye sınırının öbür tarafında Suriyeliler de Türk askerlerine karşı işte bir takım veya Türkiye'ye yönelik bir takım eylemler yaparken çok benzer tepkiler gösteriyorlardı. Yani işte yine orada da bir tekbir getirmek falan. Yani Suriyeli veya Türkiye'li fark etmiyor. İnsanlar bir takım başkalarına karşı şu veya bu neden haklı haksız asla böyle bir karşılaştırma yapmadan söylüyorum. Ama Ama bir bir yanda şey... tanesi daha çok devlet kurumlarına ve oradaki Türk askerinin varlığına yönelik Tabii bir tabii. Yani tepki. o yüzden... Öteki yani Türkiye toplumunun en altındaki kesime yönelik bir tepki yani. Tabii. O yüzden dedim zaten. Ama sadece Evet. tepkinin gösterilme biçimindeki işte o tekbir getirmeleri falan kastıyorum. Ama bir yandan bu tür tepkileri bir şeyle de bağlaştırmak istiyorum. Yani işte ne bileyim yani Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınız zaman işte 6-7 Eylül'de ne oldu mesela? Yani 6-7 Eylül olurken işte İstanbul'da, İzmir'de işte bir takım yerlerde Rumlar özellikle işte Ermeniler, Yahudiler ne düşünüyorlardı? Yani 1900'lere falan daha önceleri gitmiyorum bile. Daha sonra işte ne bileyim tütün işçileri, Kürt işçiler sağda solda Türkiye'nin batısında Ege'de, Marmara'da çalışıyorlar ya da fındık işçileri yukarı işte Karadeniz'e çıkıyorlar. Orada bir olay oluyor. Çocuğun teki işte Ahmet Kaya tişörtü giydiği için linç ediliyor. Daha ne bileyim aralarda benim çocukluğumda hatırladığım çok ilginç, korkunç olaylar vardı. Bu Kayseri Spor, Sivas Spor maçlarında olaylar çıkıyordu. İki şehir birbirini öteki şehrin plakasını gördüğü zaman arabalar parçalanıyordu, insanlar dövülüyordu. Eskişehir Bursa spor maçları. Ama Yani yani Kayseri Sivas bayağı stadyumda gerçekleşmiş bir katliam yani savaş gibi bir şey olmuştu zaten. evet. Yani şimdi bunları düşündüğümüz zaman böyle sanki şey diyesim geliyor. Yani jenerik bir şiddet bu. Yani ve sadece bu Türkiye özgü de değil. Yani bir takım insanlar işte Almanya'da neo-naziler toplanıyorlar. İşte bir Türk'ü, bir Afgan'ı, Pakistanlı'yı, Arap'ı falan işte linç ediyorlar. Yani ne bileyim bu Latin Amerika'da var. İşte Amerika'da siyahlara karşı işte bir zamanlar bol bol yapıldı. Bu David Lynch hatta işte meşhur. Yani linç kelimesi bile oradan geliyor örneğin. Yani bu bütün bunlar hepsinde bir takım insanlar tam senin dediğin şeyi hissediyorlar. Görünmez olmak, fark edilmemek istemek, unutulmak istemek. Mesela o çok dediğin şey çok önemli. Hakikaten bunu unutamazsın normal şartlarda. Yoksa yani unutulmazsan bunu unutamazsan yani sürekli birilerinin sana düşman olduğunu sürekli hatırlarsan senin gündelik hayatın süremez. Yani böyle bir şey yapman mümkün değil. Dolayısıyla ama böyle bir şeyin de ne kadar zor olduğunu da düşündüğünüz zaman, bütün bu yelpazeyi düşündüğünüz zaman korkunç bir insanlık hali aslında. Felaket bir insanlık trajedisi gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu şimdi sana biraz böyle soru gibi değil ama biraz birlikte bunu düşünmek mümkün mü? Yani senin yaşadığın işte mültecilerin, göçmenlerin, yabancıların yaşamış olduğu şey aslında çok daha genel bir şey midir? Yoksa bu zamanımıza özel bir takım durumlar var mıdır? Biraz buradan devam edebiliriz belki. Ya bir kere belki bu hakikaten bu bizim omuzlarımızda musallat olmuş bu kavramlardan belki bu göçmen, mültecilik, sığınmacı, kadın, erkek, Müslüman, Hristiyan, Pakistanlı, Türkeli yani bitmeyen bütün bu söylemlerden belki bir kere kurtulmak iyi olabilir. Çünkü orada arkasında ya bir tek bir şey kalıyor. O da böyle bir zamanda konuşmak ayrıca çok zor. Yani ne kalıyor? İnsan kalıyor. Ya yani bir insanlık kalıyor aslında. Yani nasıl konuşabiliriz? Yani tam da böyle bir diğer canlıların da hedef aldığı zamanda veya görünmeyen başka meseleler. Yani dün akşam yine bir çok sevdiğim Tansel Korkmaz'la telefonda konuşuyorduk, telefon üzerinde. Şey konuştuk. Ya bu rasyoneliteden bahsediyordu. Bu rasyonelite yoksunluğu bir anda yaşıyoruz aslında. Ama bir anda haklı olarak değil mi? Yani insan yaşadığı insani trajedisi bize ittiği yer tam da rasyonelite dışında. Yani gerçekten bunu bir araya getirmek, her şeyi aynı anda düşünebilmek, ya üzerinde dert edinmek ve üzerinde bir şey konuşabilmek çok başka bir şey aslında. Yani kendinde kişisel olarak bir yerden başlamak, o derin yalnızlıktan başlamak Ki orası onun sırası bile gelemiyor aslında. Ama öncesinde ilke ne? İnsanın hemen yanı başında birini dert edinmek. Yani komşuya dert edinmek aslında. Belki de unutmak öyle bir şey aslında. Yani ben kendimi unutuyorum çünkü seninle bir yakınlık kurmak istiyorum. Ya benimle dost olur musun? Ya benimle konuşur musun? Ya bu konu bak dert edindiğin, düşündüğün her neyse her şey ben buradayım. Ya ben de tanık oluyorum. Bak hala konuşabiliriz bu meseleleri. Yani ve sadece konuşmak değil. Ya eylemin yüzü de çok başka tedirgin verici aslında. Ama tam da soru bu belki şu an. Yani ne yapabiliriz? Yani nasıl bir yakınlık kurabiliriz? Orada, burada, şurada, her yerde. Beni bütün bunları düşündürtüyor açıkçası. Yani bu yalnızlık aslında bu insanların seçtiği bir şey değil. Yani onlar orada itildi. Yani yalnız bırakıldı. Yani her seferinde bir koşulsuzca bir mücadele var. Koşulsuzca bir çaba var. Yani tırnaklarla böyle tırmanayan, ağaca tırmanan bir çaba var. Ama her seferinde aşağı düşüyor. Yani ağaçtan aşağı düşebiliyorsunuz aslında. Biraz daha şöyle bir yerden son zamanlarda biraz daha dert edinmeye başladım. Özür diliyorum. Ama bu mesele çok hayati bir mesele olduğunda bir anda bakıyorum. Ya jeopolitik olarak aslında gerçekten jeopolitik üzerinde de bu makro bir ölçekte yine çok bilimsel bir ölçek aslında gördüğümüzde de çok kaybediyoruz aslında kendimizi. Ama bu gündelik hayatın kendisi yani evden her sabah dışarı çıktığınız anda ki yaşadığınız bir hayat var. Yani bu kadar yakın bir hayat var aslında. Yani bu ev meselesi de çünkü çok bana çok şey geliyor. Tutunamıyorum aslında evi yuvayı. Geçen yine bir arkadaşla konuşurken benim gibi ya da bizim gibi burada yaşayan bir arkadaşım konuşuyor ki şey demişti ya evden ayrılmak zor değil. Evden ayrılmak ağırdı. Yani evden ayrılmak benim için yüklü olmuş aslında. Ama bunu bir anda romantize etmemeye çalışıyorum. Yani böyle bir görevimiz de var değil mi? Yani romantize etmemek, rasyonel düşünmek, aklı başında düşünmek, aptal yerine konmamak. Edgar Morin'in söylediği şey ne kadar da önemli ve bir silkelen yani aptal yerine konmayalım diyor. Yani tanıklık. Tanık olun diyor, değil mi? Evet. Evet. Tanık olalım diyor. Evet. Ama bir anda bu tanıklık ve aptal yerine konmamanın ben de diyorum ki bir parantez içinde tek başında ne kadar zor olduğunu anlayalım. Ha, birlikte hala bir ihtimali var. Yine geçen, şimdi isim vermek istemiyorum ama yine geçen biriyle konuşurken şey diyor, bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz, yapamıyoruz bir şey. Tek çaremiz belki Edgar Morin'in söylediği tanıklık kısmına, kulak verme kısmına, konuşabilme kısmına belki direnmek olabilir. Ama bilmiyorum ne kadar çare Evet, olur. bu Bilmiyorum. konuşma sayesinde aslında bir takım yani işte kapıların açılması, o cemaatleşmiş söylemlerin içine belki girmek mümkün. Çünkü ben bizimkilerle birlikte bir şey konuşuyorum. Başka hiçbir şey duymadığımız için işte bu yankı odaları falan denilen lafları da hatırlayın. Başka bir şey konuşulmadığı için tabii ki ben orada kendi kendimi yeniden üretiyorum. Yani şunlar düşman, bunlar dost, biz böyleyiz. Şöyle en kahraman, en yiğit, en kötü onlar falan gibi bunları tabiri üretip diyoruz. Yani mümkün olarak konuşmaktan da başka çare yok. Konuşmaktan, anlatmaktan, ikna etmeye çalışmaktan başka bir şey yok. Ama galiba şöyle bir şey de var. Yani bütün bu senin dediğin işte o ev evde olamamak, bir evde oturamamak, ev halini yaşayamamak, sürekli tedirginlik yaşamak, o korunaklı alanın olmaması galiba genel, o az önce sözünü ettin, işte küresel çapta, makro düzeyde yaşanmakta olan galiba en önemli şeylerden biri o. Niye yani, işte bütün dünya neredeyse böyle bir kavgayı veriyor. Yani başkaları bizim dostumuz mu, düşmanımız mı yani? Ama şu anda tam ortada bir kavga var galiba. İşte bir yandan ne bileyim, Hollanda'da işte ırkçı bir adam başbakan oluyor. Fransa'da sol cephe seçimleri kazanıyor mesela. Yani ama Fransa'da Le Pen işte çok güçlü bir parti. Dolayısıyla neredeyse böyle cansiperane bir mücadele var. Bu herkes o evi nasıl yapacak? Ve bu ırkçı, sağcı, aşırı sağcı, neyse bütün bu popülist dillerin en önemli dertlerinden biri de aslında bu evle ilgili bir şey. Bu evi başkalarıyla paylaşacak mıyız, paylaşmayacak mıyız? Evimiz elden gidiyor mu, gitmiyor mu gibi bir korku var. Ama yani işte senin parçan, sen de zaten hepimiz bizzat bu evleri bozuyoruz zaten. Standart kafamızdaki ev imajı neyse onu bozuyoruz. Ve orada tabii günah keçisi olarak en kolay ulaşılabilen, bulunabilen, en zayıf, başına bir şey söylersek, laf edersek, işte linç edersek, başımıza bir şey gelmeyeceğinden emin olduğumuz kimler? Mülteciler. Dolayısıyla ev korkusu yaşayan insanların başkalarına karşı göstermiş olduğu tepkide bak galiba böyle bir şey var. Yani bu ev gerçekten o işte şeyin ortak paydası belki. Tabii aynı şekilde yaşanmayarak birisi evime geldi diyor. Birisi ev istiyorum, oturmak istiyorum bir yerde diyor. Ama ortak kelime sanki bu ev. Bir de pardon, bir şey daha var bu evle ilgili. Onu da daha yıllar önce, bu Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bir sosyolog bir arkadaşım söylemişti Fransa'dan. Şey diyordu, artık hepimiz azınlığız yani, öyle çok öyle çoğunluklar falan yok. Hepimiz azınlık olduğumuzu düşündüğümüz için aslında bu kadar çok tedirginlikler falan yükseliyor gibi bir şey demişti. Evet, bu da ilginç, önemli bir bakış açısı doğrusu. Evet, yani doğrusu işte şey, yalnız olmaktan korkuyorsun, ezilmekten korkuyorsun. Bunu da gene bir örnek vermişimdir belki işte daha önce. Bu AK Parti'nin açılım politikaları sırasında ben de işte AK Parti gençlik kollarının Büyükada'da, hatta ilçe örgütüne, gençlere bir sunuş yapmaya gitmiştim. İşte ya açılım iyidir arkadaşlar, işte yani başkalarını tanıyalım, başkaları sizin gibi olmadığını düşündüğü insanlar aslında sizin gibidir falan gibi şeyler anlatıyorum. Çocuğun teki şey demişti, gencecik bir çocuk işte. Büyükada'da diyor, dikkatinizi çekerim bunu. Yani İstanbul ise azınlıkların nispeten oransal olarak bir tık daha çok olduğu bir yer diye düşünün. Evet ama hocam, ya azınlıklar bir gün çoğunluk olursa biz ne yapacağız demişti. Yani korku, küçük çocuk zaten azınlıkların olduğu bir yerde yaşarken bir gün onların daha çok olmasından korkuyor. Yani dolayısıyla bu en iptidai haliyle belki de o korkuyu, başkalarına karşı duyulan korkuyu anlatıyor. Ben bir şey diyeceğim. Bu ev dediğimde, yani ev meselesi kullanırken bu korkunun çok ötesinde şöyle bir şey var aslında. Evi paylaşmak hali var. Yani lütfen gelin. Yani bu evime gelin. Yani aslında o yalnızlığı tek giderecek şey aslında o eve davet etmek. Evet, Aslında misafir odasına çıkıyor. korkmuyorum. Ya yani korkmuyoruz. Ya yani niye korkalım? Niye korkalım komşularımız, dışarıda olanlardan? Yani gel, ve bu böyle bir şey. Ve unutmak da, yani bu komşu ile örnek verirken seve seve unutmak isterim kendime. Ya yani unutuyoruz, unutabiliriz. Çok hayati bir şey. Yani ben seninle, sizlerle yakınlık kurarken kendimi unutmak, burada evde olmak çok başka. Yani tabii burada başka bir fedakarlık var. Ama o çok ötesinde bir şey hali var. Bir ihtimal üzerinde aslında belki gidiyoruz. Yani hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Ama ya bir ihtimal bir gün bu yanı başımda yaşayan komşum evime gelecek. Ben onunla oturacağım. Bir bağlantıda sorun Evet, oldu. herhalde. Evet, Vasim tekrar bağlanana kadar aslında belki bugün işte konuşmak istediğimiz bir başlık daha vardı. Kısaca ona değinmek belki lazım. O da şu, yani bildiğimiz üzere Suriye Devlet Başkanı Esad'la yeniden işte görüşme, diyalog falan bir takım şeyler, konular açılıyor. Ya orada siyaseten çok ilginç bir şey dönüyor. Bu işte mülteciler Suriye'den savaş sonrası buraya gelirken işte Ensar muhacir muhabbeti yapılıyordu ve işte yani o gün bu politikaya karşı çıkmak mesela suçtu kabaca. Şimdi bugün bu muhabbet, diyalog olmaya başladıkça galiba bunun imkanına da karşı çıkmak mesela suç olmaya başladığı gibi. Dolayısıyla her halükarda bir siyaseten gerçekten çok ilginç bir sürece doğru giriyoruz. Bunu da bir kenara not etmek lazım. Yani işte kim Esad'la görüşüyor? Düne kadar Esad'la görüşmek ihanetti, bugün Esad'la görüşmemek ihanet olabilir gibi şeyler de var. Bu da sürekli o bütün bu yabancılık, evsizlik falan korkuların ötesinde otoritenin bir devlet dilinin tahakkümüne dair de bunun içinde bütün bu meseleler içinde o devlet dilini yabancılar karşısında işte düşmanlık üretmek ya da işte ne bileyim ön yargı üretmek gibi nasıl bir makine olduğunu da gösteriyor galiba. Vasim kusura bakma şey sen bir kopunca ben bu son başlığımız Esat meselesine girdim ama sen hem istersen lafını bağla hem de belki bu Yok, ne Esat'la demek? ilgili bir şey ekleyeceksen buyur. Evet. Son dakikalarda gene elektrik gitmişti. Şimdi telefonla bağladım. Evet, bugünkü yayın biraz bu şekilde yine özür dileyerek dinleyicilerimizden hem biraz kişisel hem biraz kolektif yani biraz daha paylaşmak istedim. Paylaşmak istedim. Biraz daha yakın olan hislerimi, duygularımı acizane paylaşmak istedim. Bugünkü yayını bu şekilde biraz toparlayabiliriz galiba. Evet. Ve komşu evin kapısı, pencereleri hep açık kalsın. Orada Havası. korku yok. Evet, havasın. Ve lütfen buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok sağ ol bizi misafir odan da ağırladığın için. Sadece bu o konuda bir şey de eklemek ister misin? Çok doğrudan belki bağlantılı değil ama Suriye ile ilgili işte bir takım yeni diyalog veya işte müzakere vesaire gibi şeyler başlayacak. Bunun mültecilik üzerinde nasıl etkileri olabileceği, yani bu görüşmenin ne kadar etik boyutlar içerip içermeyeceği falan gibi şeyler söyleyebilir misin? Evet. Ya bu çok gündemde şu an. Bunu biraz daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Fakat Yine kesildi galiba. Maalesef bir kez daha kesinti olduğunu sanıyorum. evet. O zaman Kapatalım belki isterseniz. tamam. O zaman her zaman Vasim'in yaptığını ben kapatacağım galiba. Lütfen Evet, yaparsan. sevgili izleyiciler, bir Hüsnü Kabul programı sonuna geldik. Ben Ferhat Yentel ve Vasim Ahmet Sıddıkî ile birlikte programımızı yaptık. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ve hoşça kalın. Vasim adına da hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Elektrik kesintileri gibi bazı aksaklıklarla da boğuşmak zorunda kaldık azıcık. Ama bu şekilde bitireceğiz. Önümüzde daha kavurucu sıcakların olduğu çok kaotik bir iklimsel açıdan da bir dünya olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Ve özellikle de işte bu petrol ve doğal gaz denilen gaz ve kömür şirketlerinin yönetimindeki bir dünyaya karşı mücadele çağrısında bir kez daha yaparak bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.